padam, padam, padam, des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après. J'en ai tout un seul père sur cet air qui bat comme un cœur. Ta drobna, młoda wtedy osóbka, wróbelek, Piaf po francusku, a właściwie w takim pewnym narzeczu argot paryskim, to nie więcej niż wróbelek śpiewało się. Powiedziałem, że będziemy dzisiaj jechać po górnych ścieżkach, po górnym szlaku piosenki francuskiej. Oczywiście drugi pomnik, Aznavour. O, jaka smutna jesteś, Wenecjo. Come si triste, Venise. C'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours morts. O, jakie to smutne Wenecjo, kiedy już tak nie kochamy się jak wtedy. A nie wiem, jak tam z tą Wenecją czujesz, jest otwarta, czy można jeździć i sprawdzać stan uczuć tu i tam, także i w Wenecji. I niemożliwe jest, żeby na podium nie było tej postaci, na podium piosenki francuskiej XX wieku, czyli Jacques Brela. Przypominam sobie, że w latach 60, nie wiem, to było 5 albo 6. Nieważne. W każdym bądź razie był w Polsce i miał dwa koncerty w hali Wisły w Krakowie. W hali tak napełnionej do połowy nie bardzo jeszcze wiadomo było powszechnie, kto to. No, zdarzyło mi się być na tych koncertach jednym i drugim

who will stay, who will always be there, always be there. I saw you sitting on the bench, gently holding words of hand, asking is she alright, is she okay, is she okay. You're still young, you're still bright, by the look of your eyes, not the same, a bit strange, a bit sad. I will go to your girl, I will tell her who I am, what you need, what you need. I will go to your girl, I will tell her who I am, what you need, what you need. Does she know that gloomy time when behind your hands you hide, sitting in a corner trying to figure out why you're crying without tears, when your soul wants to scream? Why is your calmness above everyone, everything? Does she know the way you try to break the rules that keep you tied? Does she know that one day you'll open the door and walk away? You will walk away. I will go to your girl, I will tell her who I am, what you need, what you need. I will go to your girl, I will tell her who I am, what you need, what you need. Dobry wieczór. To jest wyjątkowy wieczór naprawdę dla nas, chyba tu wszystkich na scenie. Bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy zagrać tutaj dla Państwa. No, bo to szczególne miejsce. Ja może szybciutko przedstawię, kto tutaj jest i tym, co nie widzą, żeby to jakoś też zobrazować. Ja jestem Agata i ja tu śpiewam i też no, troszeczkę przeszkadzam chłopcom na gitarze. I teraz tak, jest tu też Jacek Długosz, który będzie grał na gitarach elektrycznej, akustycznej. I też będzie robił jeszcze inne rzeczy, ale to później. Jest też Mateusz Frankiewicz, który gra na kontrabasie. I może jeszcze na czymś zagra. I jest też Łukasz Laksy, który gra na wiolonczeli. I też zagra coś na fortepianie, myślimy. Pewnie zaczniemy następną piosenkę. Bardzo, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami tutaj. Dziękujemy. Feeling love from things that are never gonna change. Maybe I'm still that silly girl who believes in the truth, and maybe tonight I understand who's the fool here. But I'm alright, I guess. I'm still good, just beat so far from my roots. Oh, where is the land? Where's that pillow you still hold, saying goodnight? Childish dreams have turned to pray. Now it's every night, every day. In the dark, I will let you touch me again with hands that never called that used to guide me through the rain. Maybe I'm still that silly girl who believes in you, and maybe tonight to understand I'm nothing but wounds. But we're alright, I guess. We're still good, just need to learn each other's rules and make some time to enjoy the joy of moments so quickly passing by. Look, this life is a game. We open the eyes to close them again. Dobrze, a teraz coś weselszego. A boy, you're so pretty, pretty. Oh, you're so smart. A boy, you're so pretty, pretty. Oh, you're so smart. And you're so clever, you're so funny. Made of sugar, made of honey. Like a dream, like a dream. so clever, you're so funny. Made of sugar, made of honey. Like a dream, like a dream, like a dream. What's your style, your hair, make a smile, be the one. Is that plan for the rest of your life, my love? I've been thinking, why am I not good enough to stay in your arms, next to your heart? Maybe I should stop care, and maybe somewhere, someday, we'll find me the one who will change for me all his plans. A boy so pretty, pretty, oh, you're so smart. A boy so pretty, pretty, you're breaking my heart. And you're so clever, you're so funny, made of sugar, made of honey, like a dream, like a dream. You're so clever, you're so funny, made of sugar, made of honey, you're killing me, killing me, you're killing me. What's your way? Style your hair, make a smile, be the one. Is that plan for the rest of your life, my love? I've been thinking, why am I not good enough to stay in your arms, next to your heart? Maybe I should stop care, somewhere, someday, will find me the one who will change for me all his plans. You make me feel like a stone, like a broken tree. And when I cry, you never ask me why. You never ask me why do I cry. Next to your heart. Maybe I should stop caring, ooh. And maybe someone someday will find me the one who will change for me all his plans, will change for me all his plans. Standing here, alone, alone, alone. I know you could take me home, but I've got my own. And you could tell all these lies, break my heart and say goodbye, I'm free. Dancing in the rain, I'm free. Dancing in the rain, 'cause you see, I don't need all this masquerade. Don't you know, I can tell when you are not yourself. I do think you're quite alright, just not my style, not my type, I'm free. Dancing in the rain, I'm free. Dancing in the rain, do you understand? I don't mind falling in love, 'cause a woolen scarf not for highbrow. Who prefer hard cup of tea than someone next to me who won't let me be? Some free dancing in the rain. Myślę, że przyszedł czas, żeby zaśpiewać coś po polsku. To będzie utwór pod tytułem Inna ta sama ja. I właśnie to chyba tak jest, że kiedy wyrusza się w świat, to najpierw myśli się o tym i podziwia to, co nowe i wspaniałe, ale przychodzi taki moment, że gdzieś tam siadamy w kącie i przychodzi taka nostalgia i tęsknota do tego, co znane, co nasze, co takie gdzieś tam ukochane i... No i właśnie o tym jest ta piosenka. I my ją z Jackiem dla was tutaj przygotowaliśmy. Słowa, słowa, słowa, szekspirowski żart. Próbuję odnaleźć ich sens w ciszy pożółkłych kart. I znów myślę, czy w dobrą stronę idę, gnana przez czas. O Boże mój, Boże drogi, czy to nadal? Klonu liście porywa wiatr. Pod bladym parasolem oczy we łzach. Oddajcie mi złotą mowę sprzed tysiąca lat. Pragnę pleść warkocze z rozczochranych fraz. Wiem, nikt nie wysłał mnie w drogę, to mój okręt chciał ruszyć w dal. Choć zwinięto żagle płowę, odpłynął teraz żal. Zielone klonu liście porywa wiatr. Przy budce czerwonej odkrywam świat. Jeszcze przyjdą wieczory pachnące poszumem traw, gdzie dom będzie domem, a chwast urodzi kwiat. I znów ten sam film w telewizorze, ta sama w krużganku ćma. I nadzieja w sercu szalonym, co zwykle biło za dwa. Zielone klonu liście porywa wiatr, w promieniach świtu roztańczona inna, ta sama ja. Gitara, Jacek Długosz. Dziękujemy. Słuchajcie, a propos tej piosenki właśnie, Inna ta sama. Była taka sytuacja, że zgłosił się do mnie pewien człowiek, który uprawia muzykę zwaną hip-hopem i powiedział, zapytał mnie właściwie, czy on może użyć jeden z refrenów z mojej piosenki w swoim utworze. No ja pomyślałam sobie, no pewnie tak, ale tak sobie myślę, ta piosenka, a wiesz, bo ty tam tak fajnie śpiewasz, przywódce czerwonej odkrywam świat. A ja mówię, no tak, ale tam jest budka, a nie wódka. No i nie doszło do współpracy naszej, także na tym się zakończyło. Dobrze. Już skoro jesteśmy przy tej tematyce emigracyjnej, to teraz będzie piosenka pod tytułem Postcard from Home. To właściwie pierwotnie był list, który napisałam do mojego współlokatora, a później powstała z tego piosenka. Więc Postcard from Home. Dear friend from my cozy flat, why it still reminds me of a little chat. Summer in Poland doesn't look right. I'm looking forward to see autumn light. How is London? How are you? I'm lying in a bed with bloody flu. Our friends out there with houses and cars, with well-paid job and children and cats. I feel like a stranger in this fairy tale, like a creature without name called Auntie Mem. Here I can speak language which is mine. I can describe all details, talk about passion, life, and I can be smart, I can be mean. But no one needs advice from someone who is free. I bought new guitar, red and black. I took a photo to show you what is what. I sing my songs, trying to figure out, are they good enough to show them to the crowd? I really miss England and my messy room. Here I miss things which there make me blue. And I realize drinking too much, I am a drifter between home and Great Britain. As long the suitcase is fully packed, that long I'll be broken with a broken heart. Dear Robert B, I hope you're okay. Kisses from far cottage, from the Polish girl. Jacek ćwiczył pstrykanie cały tydzień. Teraz zagramy piosenkę pod tytułem S.I.M., czyli taka, jaka jestem. No i właśnie, chyba muszę się teraz to przyznać tym z Państwa, którzy mnie nie widzą, bo ja kiedy śpiewam, robię straszne miny. Ja się z tego w ogóle nie mogę wyleczyć. No także dobrej miny do złej gry nie zrobię, ale tu mam całkiem ładne zaplecze, więc myślę, że balans estetyczny jest zachowany. You could easily write a book about Wonderland, 'cause you can use words like colors, painters, and you're the one who knows how to describe the sun. So this letter's like a symphony in my mind. Are you reading? feel, let me feel, and start another day with a smile upon your face and say you love me, and start another day with a smile upon your face and say you want me, you want me. Is the world for us? Is this the right time? We are little creatures understanding more than us, and maybe we should hide between boxes in the dust. And I notice light a fire in each other's hearts. Oh, is it real if it's real? Let me feel, and start another day with smiles and say you love me, and start another day with a smile upon your face and say you want me, you want me as I am. We change like the seasons. Once we're falling down like a yellow leaf by the river, to stand up strong and proud at the end of sunny March, then we believe we still believe in us. Thank you. There's always something, something bitter in every spark, little crime. And we call this love, long ago, dear. But did we really join this club? 'Cause we change like the seasons. Once we falling down like a yellow leaf by the river, to stand up strong and proud at the end of sunny March. Oh yes, we change like the seasons. Once we falling down like a yellow leaf by the river, to stand up strong and proud at the end of sunny March. Then we believe, we still believe in us. We believe, we still believe in us. We believe, do we still believe in us? Pani Mateusz Pankiewicz, kontrabas. I could sell your heart, I could buy a car, I could drive a thousand miles to be whoever I like. I could become the one who others have fun. And from this basic glass, we down on the rocks, and then I'll be sad, asking myself, where is your pride? Sitting alone, far from home, picking the nails that have already gone. I could sell your heart, and I could buy a car, and I could drive a thousand miles to stay wherever I like. I could sleep on a dust in somebody's house, the somebody who does the things we both don't understand, and then I'll be sad, asking myself, where is your pride? Sitting alone, far from home, picking the nails that have already gone. I could sell your heart, I could buy a car, and I could drive a thousand miles just to comprehend. I could sell your heart, and I could buy a car, and I could drive a thousand miles just to comprehend. There's nothing above us, nothing, my darling. The truth in our eyes. since there's nothing above us, nothing, my darling. From my heart, take, take what you wish and don't say goodbye. Let me think you'll come back, let me think you'll come back one day. Run, run from my heart, don't try to understand. Let me think it's alright, let me think it's alright. Once I was crying, watching my hopes die. I don't wanna lose you, so don't let me use you. I don't wanna lose you, so don't let me use you. You're still so bright, you're too bright to me. Don't try to understand. Let me think it's all right. Let me think it's all right. Dziękuję. Dobrze. I teraz właściwie to mam dla Państwa taką niespodziankę. Bo jest taka jedna piosenka, która leżała dosyć długo w mojej szufladzie i zamarzyło mi się kiedyś, żeby zaśpiewać ją przy akompaniamencie akordeonu. No i tak szukałam i czekałam i przyszedł taki moment, że kilka dni temu poznałam młodego, zdolnego Patryka Sztablińskiego, który już właśnie teraz się tutaj do mnie przysiadł i zagramy. Zagramy dla Państwa piosenkę pod tytułem Gdybyś był. Wiem, mogłam uciec, kłamiąc, że wrócę, jak to czynią w filmach. Zamiast w złym tonie gdzieś na balkonie krzyczeć, że jestem niewinna. W ciebie wpatrzona płodzę słowa słodkie jak pomarańcze. A gdy się odwrócisz, to jakbyś dusił ciszą straconym czasem. Wszystko byłoby takie, takie genialne, gdybyś przez chwilę, choć chwilę był dla mnie. Wszystko byłoby takie, takie genialne, gdybyś przez chwilę, choć chwilę był dla mnie.